وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمَّ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مُبَارَك رَبِيُّ الْاَوَّلِ ayına girmiş bulunuyoruz. Rabbim Tebâreke ve Teâlâ bu ayda bize rahmet olarak gönderdiği sevgilisinin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hürmetine bizleri affu mağfiret eylesin. Amin. Ve ümmeti merhumesine Halep'inden, Gazze'sinden, Doğu Türkistan'dan, Myanmar'ından, Arakan'ından ve dünyanın her neresinden zulme uğramış ümmetlerin haberleri geliyorsa o mazlum ümmetlere, o merhum ümmetlere bu ayda rahmet olarak gönderdiği sevgilisinin hürmetine Rabbim rahmetini yetiştirsin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bu akşam dersimizi kısa tutacağım İnşallah. Çünkü Beyaz TV'de programa yetişeceğim. Sizin akabinizde inşallah. Saat 23'te orada başlıyor, 11'de. Bu itibarla biz buradan kısa zamanda çıkmamız icap ediyor. Ama cemaatimiz, meclisimiz, cuma gecesi meclisimiz mübarek akt olsun. İlim meclisinde bulunmak nasip oldu elhamdülillah, kabul olsun. Rabbim ayırmasın, mahrum etmesin. Bu meclislerimizden, mescitlerimizden, sohbetlerimize gelip gitmekten mahrum bırakmasın. Amin. Kıymetli kardeşlerim. Tabii Mevlid-i Şerif ayında ben hep Mevlid'le ilgili konuşurum, ederim. Konuşacağız tabii de. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek icap eder. Velakin şimdi ders kısadır. Eyyüel veletten bir miktar dersimizi yarıda kaldı. Onu takip edelim de. Haftaya inşallah cuma gecesidir. Cuma gecesinde yani sohbeti geçe bırakmamak da lazımdır. Akşam namazından sonra ben Mevlid okuyacağım inşallah burada. Mevlid-i Şerif kıraatine niyet edersiniz inşallah. 8'den sonra da sohbet yaparım inşallah. Mevlid-i Şerif'te bulunan, yetişen bulunur yani. Akşam namazını müteakiben. 6.30'dan sonra yani. Mevlid-i Şerif yarım saat sürer. İnşallah Mevlid kıraatini bırakmayalım. Siz de ona niyet gelin inşallah. Hem sohbete geliyorsunuz hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuna tazim ve hürmet ve ferah ve sevinmek ve kutlamak, ihtifal deniyor buna Arapçada. Bunun meşru olduğunun çok delilleri var. Mevlid Kıraati kitabında yazdım. 39. kitabımın adı Mevlid-i Şerif Kıraati'dir. Onda çok ilimler var. Kısa bir şey görünüyor ama sağ tarafından Arapça olarak Mevlid-i Şerif var. Bunu herhangi biriniz de evinizde yapabilirsiniz. Birkaç konu komşu çağırıp oradan Arapça okuyan, Kur'an okuyanlar bunu da okur. Bu Mevlid-i Şerif'i okuyabilirsiniz. Çok bereketler hasıl olur. Seri-i Sekat-ı Hazretleri Kaddesallahu sirruhu Büyük Veli buyuruyorlar ki men kasadı mevda'an yukrahu fî mevlidün nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Bir insan Mevlid okunan bir yere gitmeye niyet ederse haftaya inşallah cuma gecesinde buraya gelenler bu niyetle çıksınlar yola, işten, evden. Resulullah Efendimiz'in mübarek doğumuyla ilgili kıssaların, siyerin okunacağı bir yere gidiyorum. Niyet bu olsun. Mevlid ayındayız. Zaten Mevlid gecesine de çok yaklaşıyor haftaya, cuma gecesi. Ondan sonraki herhalde pazarı pazartesiye bağlayan pazarın akşamı da Mevlid kutlaması yapacağız. Kandili Şerifimiz var inşallah. Bu böyle bir yere gitmeye niyet eden fakat kasada ravzaten min riyadil cennet. Cennet bahçelerinden bir bahçe dünyaya inse, deseler ki cennetten bir, dünyada cennet bahçelerinden bir bahçe var mı? He? Korktum yok diyeceksiniz ha. Var. Neresi? Hakiki cennetten inmeyi kastediyormuş. Buranın aşağısı, buranın toprağı cennetten inme değil. Burada sohbet varsa ilim meclisi cennet bahçesi, sohbet varsa... Varken, ben bir yer söylüyorum, direkt cennete monteleniyor. Cennetten alınmış Ve her zaman cennet bahçesi orada. Orada vaaz, nasihat olsa da olmasa da cennet orada. Dünyada var mı böyle bir yer? He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Mâ beyne beyti ve menberi ravdatun min riyâdil cennet." Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir ravzadır. Ve ne buyuruyorum? Ve minberi ala tur'atin min tur'il cennet. Sahih Müslim'dedir hadis-i şerif. Benim minberim cennet direklerinden bir direğin üzerine oturtulmuştur. Yani o minber aynen ahirette nerededir o? O yer, o toprak aynısıyla cennette olacak. Cennetin parçasıdır. Dünyada cennetten inen şeyler var değil mi? Hacer-i Esved neredendir? Makam-ı İbrahim neredendir? Yakut eden mevakit-il cennet. Hacer-i yani ne diyorum? Ruknül Esvedu el makam ve rukun. Makam-ı İbrahim ile Hacer-i Esved. Yakut eden mevakit-il cennet. Cennet yakutlarından iki yakut. Asılları odur. Adem oğulların hataları yüzünden işte siyahladı. Cennetteki hal üzere durmuyorlar yani. O hali muhafaza etseler güneş falan sönük kalacak ışıklarının yanında. Onun için tabii ilk inişlerinde öyleydiler. Cennetten gelen şeyler var. Ravza orası. Fakat mevlid okunduğu zaman bir yerde, bir mahalde orası ne olmuş oluyor o vakitte? Cennet ravzası olmuş oluyor. Oraya gitmek isteyen nereye gitmiş oluyor? Nereye gitmeyi niyet etmiş oluyor? Cennet bahçesine. Dünyada cennet bahçesine nasip eden ahirette de mahrum etmez. Ümit ediyoruz. Şimdi duysanız ki cennetten bir yer efendim bir ravza, bir bahçe nazil olmuş, inmiş. Nereye diyelim? Dünyanın en ücra köşesine. İnsanlar imkanları olsa gitmek istemezler mi? He? Bayağı bir para da burada vermezler mi? Yani biz inanan kişiler olarak görmek isteriz değil mi? Cennetten bir bahçe olsa. Adamlar uzaya çıkmak için kaç milyon dolar vermiyorlar mı? He? Kaç milyon dolar mı? Çok da pahalı. Yani büyük paralar veriyorlar. Sınırlı kişiler gidiyorlar. Ot yok, ocak yok. Su yok, bucak yok. Hiçbir şey yok. Bakıyorlar, bakıyorlar. Hava atmak için işte biz uzaya gittik köye. Belki de onları başka bir yere indiriyorlar. O da ayrı bir dava yani. Enayi çok. Paralıların çoğu da enayi ol. Gidiyorlar, geliyorlar işte falan falan. Millete de yutturuyorlar biz gittik falan. Değil mi? Yani ben ne yapayım uzayda? Zaten resmini çekiyorlar, görüyorum. Bakıyorum su yok, ot yok, ocak yok, yeşillik yok, bir şey yok. Bizim köy daha iyi. O zaman ama cennet bahçesi hakikaten nazil olsa oraya gitmek isteriz değil mi? Ya. Al sana işte haftaya burasında mevlüt okunacak burada. Ahmet Yesevi Derneği'nde. Kim diyor Seri-i Sekati Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden. Hadis dedik mi şimdi? Her şeyi hadis zannediyorlar ya. Ne manyak adamlar var ya. Ecelü menfilarz bizim doldu bizim cemaatte de ya. Allah. Dün mesela bir şey gezdiriyorlar internetlerde. Rebiyül evvelin işte neymiş o? Girdiğini müjdeleyen işte cennetle müjdeliyorum bir şeyler. Aman arkadaşlar bu hadis değildir, uydurmadır falan. Ben bunu uydurma rivayet olarak bile duymadım ya. Bunu da dün duydum yani. Ya uydurma kitaplarında da geçmiyor yani. Ya ben her şeye hadis... Biz zaten söylüyoruz sana, Evliyaullah'ın kelamlarına da biz itibar ediyoruz. Bir şeyin hadis olması şart mı? Değil. Seri Sekreti Hazretleri buyuruyor. Mevlid okunan bir yere niyet eden, cennet bahçelerinden birine gitmeye niyet etmiş olur. Çünkü oraya niye gitmiş oluyor? Niye oraya çıktı, niyet etti, kastetti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiği için. Eğer peygambere muhabbeti olmasa sallallahu aleyhi ve sellem, sevgisi olmasa, bu adam oraya gitmek ister mi? Bana ne mevlitten der, öyle mi demiş? Benim çocuğumun doğum günü benim için daha muteber der, öyle mi? Adamlar karılarının, karıyı sevdiklerinden değil işte, mecburiyetten de neyse. Çocuklarını severler, bilirler. Çocuklarının doğum günlerine verdikleri değerde, değeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlidine veriyor mu milletin çoğu? Vermiyor. Aydan haberi yok ya. Rabiülevvel girmiş, haberi yok adamın. İşte demek ki mevlide gelen o sevgiden gelmiş oluyor. Peki ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Men ehabbeni, burası hadis. Men ehabbeni, kim beni severse kâni me'ye fil cennet. Cennette benimle beraber olacak. Bu hadistir, sahihtir. Madem beni seven cennette benimle beraber olacak, mevlide gelen de onu sevdiğinin bir alametini izhar etmiş olacak inşallah. Haftaya, hem de cuma gecesi özeldir biliyorsunuz. Ekseri mevlidler cuma gecesi yapılır. Bir de pazartesi gecesi. Pazarı pazartesiye bağlayan, çünkü gerçek doğum gecesi olduğundan iki gecede mevlid okumanın fazileti fazladır. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlid-i şerif okunan yerlerde ruhaniyeti hazır oluyor. Zaten cuma geceleri salavatı bizzat kendi mübarek kulağıyla duyması hasebiyle çok daha eftaliyet olacaktır. İnşallah mevlid-i şerife hazır olalım. Niyet edip gelelim inşallah. Ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsedelim. Sohbetimizi yaparız inşallah rahman. Mevlid kıraati kitabının zaten sağında siz de yapabilirsiniz. Evinizde, ocağınızda mutlaka yapın. Birkaç konu komşu çağırırsanız, peşine de biraz ikram, bir şeyler verirseniz insanlara, bu çok makbule geçiyor. Bundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti memnun oluyor. Değil mi? Evliyaullah'tan biri ne yapıyordu? Ömer Melahifçi Hazretlerinden dinlemiştim. Rahmetullahi aleyh, Medine'de hapishane vaiziydi. Meczupların şeyhiydi. Dünyada tanımadığı evliyaullah yoktu. Dağlardaki, mağaralardakileri bile bilirdi. Ya. Hala da var mağaralarda veliler ha. Sizin haberiniz yok. O zat anlatırdı bunu yani. Kitaplarında da geçiyor bu. Mekke-i Mükerreme'de seyitlerden biri her sene 100 tane koyun kesermiş. Mevlid'in kutlaması için. Fakirlere yemek yani. Mevlid okuyor. Fakirlere yediriyor, içiriyor. İnsanları fakirlere dağıtıyor. Sonra bir sene fakir oldu. Maddi durumu bozuldu. 100 tane koyun. Kolay para değil. Efendim çok da üzüldü ama ne yapayım? Yani, Mevlid'de geldi Rabiül Evvel ay. O gece Resulullah Efendimiz rüyasına geldi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ona buyurdu ki sen niyetini bozma. Sen yine o yaptığın adeti yap yani. Fakirlere yemek işini. Nasıl yap? Gel Hatice'nin, Efendimizin eşi annemizi yani Mekke'de ya. Gel Hatice'nin mezarına başının altındaki taşı kaldır, parayı bulacaksın. Mübarek adam uyandı, velilerden tabii. Hiç bize öyle bir rüyada bir şey olmuyor tabii. Biz zaten rüyada bir şey olsa parayı da yeriz yani. 100 koyunu niye keselim deriz. Fakirim zaten, işler kesat deriz. Ekonomi bozuldu deriz falan. Bizde bahane çok yani. Geldi mübarek, hiç kimse haberi yok. Kimsenin ne haberi olacak? Rüyada ona söylen. Kalktı gel, hakikaten taşın altında 100 koyun parası var. Kudretten gelmiş paradır ama. Koyunları yiyenler de hep af olmuşlardır yani. Hep bereketli para yani. O manevi yani geldi o para. Yani mevlid için insan birkaç ikram yapmalı. Mesela evinde okursa yani birkaç konu komşu çağrılabilir. Onlara bir ikram yapılır. Veya fakirlere bir şey dağıtılır. Allah Teala Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine böylece bizi nail eyler. Kainat efendisini bizden razı eyler. Amin. İnşallah. Tabii bunları yaparsanız bunlara erişirsiniz. Şimdi Mevlid ayında efendim size ben özellikle tavsiye ediyorum. Her sene de söylüyorum. Bana derlerse ki sen siyer yazdın mı kitap olarak? Ben siyer kitabı müstakil yazmadım. Keşke yazabilsem. Vaktim yok. Ama Berzenci Mevlidi bölüm bölüm Berzenci Mevlidi'nin yani Arapçasını benim kıraat ettiğim o Mevlid-i Şerif'te o kadar ilim var ki yani çok bir sayfa değil ama şurada bakıyorum şu anda. Evet. 13 bölüm var. Bu Berzenci Mevlidi'nin kıraatini yazdığım kitap ayrı. O kaçıncı risale dedimse 39 mu dedim? 39. Şimdi bir de sonra onun kıssasını ve metninin tercümesini ve kıssasını yazdım. O kaç? 46. risale o. Demek arada başka risaleler çıkmış. Ona çok emek ettim. Mevlid kıssası ve muciz hayatı. Muciz ne demek? Özlü yani, kısaca. Kısaca diyoruz ama yani kitap, yani Fihrist-i Hariç 760 sayfa. Bu kısa tabii, çünkü bu 5-10 ciltlik bir şey, siyer yani. 760 küsur sayfa. Burada 13 tane bölüm var. Ben size diyorum ki, şu Mevlid ayına girdik, çıkana kadar şu 700 küsur sayfayı okuyamaz mıyız yani? Biraz açık oturumları dinlemeyin. Başbakan mısınız ya? Bakan mısınız, nesiniz? Biraz, hele ki filmleri hiç izlemeyin. Dizileri hiç izlemeyin ya, hiç caiz değil. Bu dizilerde çok haram var. Bu İslami olsun, gayri İslami olsun, bu kanalların dizilerinde çok haram var. Bir tane haram yok. Çok haram var. Başı açık kadın var, kolu açık kadın var. Efendim, kadın erkek birbirine acayip müstehcen konuşmalar var. Efendim, bu çok çok şeriatsızlık var yani. Bunlar adamı mahveder yani. Bunları hiç izlemeyin. Filmleri terk edin. Ya bir insan bir filmi 5 kere izler mi ya? Tam mangurt musunuz? Nesiniz ya? Tövbe estağfurullah. Hadi bir kere izledin. Ne var ne yok, başı sonu çıktı meydana. Hadi derken caiz demek istemiyorum. En aylık ettin diyelim. Ya 5 kere, 10 kere aynı film izlenir mi ya? Milletin kafası mantar mı olmuş? Ne olmuş ya? Ya sizin ne kadar bol vaktiniz var size, millet. Güler ya. Güler ya, Allah'ın dostları sizin halinize ağlar yani. Yapmayın, bu kadar ilim var yani. Hiç daha bir şey okumadınız, ahirete gideceksiniz. Yakında öleceksiniz yani. Ben öleceğim de siz kazık mı çakacaksınız? Yakında öleceğiz yani. Neyle amel ettiniz ya siz? Bir şey okumuyorsunuz Allah Resulü'nden. Kardeşim yapmayın bunu ben. Ben biliyorum siz okumuyorsunuz ya. Hiç merakınız yok ya. İlim, nafile ibadetten eftal ya. İlim ibadetin ta kendisi ya. İnsan bilgisiz neye erişebilir? Okumuyorsunuz. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Tanımadan öleceksiniz ya. Ya adam Allah'ın isimlerini okumamış ki daha. Mevla'nın sıfatlarını bilmiyor ya. Ben ne yapayım? Şimdi bunu size tavsiye ediyorum. Ben Allah için teşvikçiyim. Yazmakla olmuyor. Yazıyorsun, koyuyorsun kenara. Bu millet teşvikten anlıyor yani. Bu Mevlid ayına bir gaye, hedef koyalım. Rabiülevvel bitene kadar, olmadı Rabiülahir de idare eder. Bir iki ay içinde bu kıssayı, Mevlid kıssasının manalarını ve şerhlerini ve izahlarını okuyacağız inşallah. Tamam mı? Ha bak, inşallah yalana kaçma payı olmasın. Söz manasında olsun. İnşallah demek Allah nasip etsin manasında olsun. Anladın mı? Ha, yani söz manasında olsun. Şimdi burada diyor efendim, birinci bölümde mesela Mevlid-i Şerif'in tamamının tercemesi yapılmış. Tamamının tercemesi ne demek biliyor musun? Yani diyelim ki 15. sayfede başladı. 71'de, 72'de bitiyor. Bu ne, yani Mevlid var ya. Yok, 73'e gitti. Evet, 73. 73'te bitti. Okuduğumuz Arapça Mevlid'in manasının tamamı 15-73 arasında. Tamamı. Bu bir kere de okunur. Yani ne olacak? Ama tabii ki sade tercüme yeter mi? Ama ben metne sadık kalmak için tercümeyi müstakil yaptım. Ama ondan sonra izahlar var. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ikinci bölüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin viladet seniyesinden önceki üstün vasıfları. Yani Efendimiz doğmadan önce geçmiş kitaplarda bildirilen, geçmiş ümmetlerin tanıyıp bekledikleri üstün vasıfları. Hılkatinin bidayeti. Yani yaratılışı ne şekil başladı? Bu ruhlar aleminden bahsediyor. Burada 3-4 sayfa ilim var. Ruhlar aleminde ilk olması, önceliği, sabıkiyeti. Sonra ilk yaratılan nur. Hazreti Cabir hadisi çok önemli bir hadis-i şeriftir. Uzun bir hadis-i şeriftir. Daha burada tafsilat var. Hemen hemen yani 85'ten 105'e gidiyor. 20 sayfa kadar burada izahat var. İlk nur meselesi. İlk yaratılan nur olma hadisi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Sonra önceki kitaplardaki tanıtımı. Üçüncü bölüme geçiyor. Geçmiş ehli kitap alimlerinin Tevrat'ta, İncil'de onun vasıflarını bulduklarına dair şahitlikleri. Yahudiler geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıflarını tespit için deneme yaptılar. O mu değil mi? Daha Efendimiz çocukken de denediler yani. Kendi kitaplarındaki özellikleri aradılar. Bunların izahları vardı. Kaynaklar. Hepsinin kaynağı var. Kaynaksız bir şey yazmam. Yazamam ki. Nasıl yazacağım kaynaksız? Ondan sonra Abdullah ibn-i Suriye, diğer bazı ehli kitap Resulullah Efendimiz hakkında yaptıkları itiraflar. Bunlar çok önemli. İbn-i Suriye Müslüman olmadı. Fakat itiraflarda bulundu. Müslüman olmadı ama düşmanın itirafı daha da muteberdir. Çünkü seni seven hadi peki seni yağlıyor, ballıyor. Sevmeyenin itirafı daha muteberdir. Ondan sonra Kâb-ül Ahbar'ın Müslüman oluş kıssası. Radıyallahu teâlâ. Sahabeden değildir. Tabiindendir biliyorsunuz Kâb-ül Ahbar. O İslamoğlu'nun İşte Allah muhafaza iftiralar attığı, imanına bile iftira atıyor adamın ya. Bütün kitaplarda, altı kitapta, hadis kaynaklarında rivayetleri geçiyor. Hazreti Ömer Efendimiz bile bize vaaz et dediği bir zat yani. Ona iftira atıyor ya. Hazreti Ömer kandı da sen kanmadın yani. Sen ne uyanık adamsın ya. Hazreti Ömer kanmış da sen kanmamışsın yani. Hazreti Ömer kanar mı ya? Yani radıyallahu anh kadar hassas var mı? O nasıl Müslüman oldu? Çok ilginç bir kıssa. Mutlaka okuyun mesela. 127 sayfasını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Tevrat, İncil ve Zebur'daki sıfatlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin geçmiş kitaplardaki tarif. Yaz. Allah Teala geçmiş kitaplarında sizden bahsetmiş. Hiç mi merak etmiyorsunuz bizim hakkımızda ne demiş ya? Hiç mi merak etmiyorsunuz? Sizden bahsetmiş yani. Ümmeti Muhammed değil miyiz hepimiz? Sallallahu Teala Aleyhi ve aleyhi ve sellem. 147. sayfada. Bunlar uzun şeyler ha. 10 sayfa, 15 sayfa. Böyle bir şey konuşuyorum ya bir başlık. 10, 15 sayfa, 20 sayfa bunlar. Metinleri var, tercemeleri var. Ha, bir de siz Arapçaları es geçtiğiniz için kısa bitirirsiniz. Kitap size göre bayağı kısalıyor değil mi? Neden? Arapça geldi mi? 5 sayfa aç. Ha. Ne güzel, hızlı gidiyor yani. Metni okumuyorsunuz çünkü. Ne yapalım? O, yani ilminiz yok. Yani Arapça bilmiyorsunuz, okusanız ne olacak? Tamam, tercümeye geçin. Ben bir şey dedim mi? Demedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden olmak istiyor. Kim? Musa aleyhisselam istiyor. Niye istiyor Musa? İsa aleyhisselamı duymuşsunuz da. Musa aleyhisselamı duymamışsınız yani. Vaaz arası geçmiş olabilir. 169. sayfada mesela. 200 sene günah işlemiş. 200 sene. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta geçen ismini öptüğü için bütün günahları affolmuş. Ya böyle bir mevzu var. 174. sayfede. Ama kıssası var tabii yani bunlar. Dördüncü bölüme geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nesebi şerifi. Yani kıymetli soyu. İnşallah Necatül Valideyn anne babasının kurtuluşu kitabını işte birkaç senedir şey edemedim. Üzülüyorum ama şimdi size adamı yerine getirmek için Salah Tefriciye-i Tüncina yazdım. O Mevlid gecesine yetişiyor. İnşallah adam yerine gelecek ama Necatül Valideyn 700-800 uzun sayfa. Onu hazırladım ama toparlayamadım. Çünkü bir firist bile 2-3 ay sürüyor. Yani ben yapıyorum içinden alfabetikleri. Kimseye bir iş ısmarlayamıyorum yani. Şunu da sen yap diyeceğim bir adamım yok. Çünkü o işin bir melekesi var yani. Onun için yani bir arkadaşlardan da çok yardım alamıyorum. Bu fiirist meseleleri dahi bana kalıyor. Ondan dolayı yani uzun sürüyor. Bir dua buyurun da o anne babasının şeyinde bütün nesebi soy ağacının tümü tafsilatıyla topladım kitaplardan yani. Dedelerin de merak etmiyor musunuz? Ediyorsunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Soy ağacı nesep-i şerifi, babası Abdullah Efendimiz, dedesi Abdülmuttalip Efendimiz, Abdülmuttalip Efendimiz zemzemi bulması, Abdülmuttalib'in Zemzem'i bulunca yaptığı adak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük dedesi Haşim, Haşimoğullarının faziletleri, işte efendim dedeleri Abdümenaf, ondan sonra dedesi Kusay, Kilab, Nurra, Ka'b, Lüey, Galip, Fihr, Malik, Nadır, Kinane, Huzeyme, Müdrike, efendim İlyas, Muzar, Nizar, Me'ad, Adnan, Adnan'a kadar kesin ittifaklı soy ağacı. 220 sayfaya kadar bunlar geliyor. Sonra Amine validemizin nesebi şerifi. Oradan yukarı da İbrahim Aleyhisselam'a kesin. İbrahim Aleyhisselam'dan geldiği kesin. Onda şüphe yok. Adnan'dan sonra isimlerde rivayetler ihtilafı giriyor. Adnan'a kadar isimlerde hiç ihtilaf yok. Oradan İbrahim Aleyhisselam'a kadar onda da ihtilaf yok. Onda da şüphe yok. Ondan sonra Amine validemiz nesebi şerifi. Yani kendi soy ağacını bilmekten daha mühim değil mi Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem anne babalarının soy ağacını bilmek? Sizce? Bence öyle. Sonra nesebi şerifi bilmenin faydaları 225'te yazıyor. Bu neseplerin ismini çocuklar sayabilse. Annesinin şeyi kısadan yukarı eklendiği için 3-4 dede de birleşiyor babasıyla. Ama babasının nesebini Adnan'a kadar bilmekte çok faydalar var. Bu faydaları orada yazıyor yani. 225. sayfede. Nesebi şerifte zinadan bir eser olmadığı, hepsinin nikahtan doğduğu, Resulullah Efendimiz'in atalarının nikahlarının sıhhati 232'de. Şimdi bunlar böylece inşallah sırayla okumanızı Allah için teşvik ediyor. Başlıyorsunuz inşallah. Evet. Efendim, şimdi 5. bölümden itibaren de inşallah haftaya biraz size bereket olsun diye söylerim yani. Şey, mesela 225'e bir bakayım da. Burada 225'te sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, babası Abdülmuttalip, babası Haşim, babası Abdümenaf. Beşinci oluyor. Efendimiz'den sonra Abdümenaf. Annesi geliyor Amine, babası Vehb, babası Abdümenaf, babası Zühre, bu da beşinci geliyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra anadan 4, babadan da 4, yukarı çıktığın zaman 6.'sı Kusay radıyallahu anh. 6.'da ne oldu? Anne ile babanın soyu birleşti. 6'dan sonrayı ezberlediğin zaman ikisini birden ezberlemiş oluyorsun. Anladın mı? O da size kolaylık oluyor değil mi? Kolaylık oluyor da ezberleyen yok ki. Niye kolaylık olsun ki yani? Bana ne yani bundan? Ya yazık, yazık, yazık. Şimdi bakın. Ben hiç böyle bir çocuklara bunu ezberletildiğini medreselerde duymadım. Lazım mı? Başlasın medreseler. Kız erkek medreseler. İşleri ne ya? Her Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının nesebi şeriflerini iyi bilmesi gereklidir. Ulema ve evliya ittifak etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seven her mümin, her Müslüman bu nesebi şerifi çocuklarına, hanımına, ailesine öğretmesi lüzumludur. Çünkü her birerleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nesebi şerifini hakkıyla bilerek dünya ve ahiret bereketlerine ve şefaatlerine erişebilecekler. Şimdi bu nesebi şerifin sayısız faydalarından biri çok var. Diyor burada yani. İsmit sürmesi var. İsmit. Arabistan'da satılıyor. Aleykum bil ismidi say hadistir. İsmit sürmesine devam edin. Benim zamanımda da vardı arkadaşlar da ben ilgileniyordum. Hadis tıbbı nebevi falan olsun falan. Şimdi bilmiyorum nerede ne var ama. Herhalde vardır Lale Gül'de de. Ama tabii Arabistan'da hakikisi vardır. Belki oradan alıyorlardır. Bilmiyorum yani. İsmit sürmesini bulursunuz. Çarşamba'da maşallah. Benden gayri her şey var yani. Çarşamba'da her şeyi bulabilirsiniz. İsmit sürmesine devam edin. Feynnehu yeclül basar. Göze cila verir. Hadis sahihtir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatmadan evvel sürerdi sürme zaten. Biz sadece aşure günüyle Berat gününde iki kere mecburen yani onu artık Çoluk çocuğa da sürmeye çalışıyoruz da iki kere biz her gece sürme. Nerede sürme çekene kadar? Ayakta uyuyoruz zaten. Nerede sürme çekeceğiz? Vakit yok yani. Ama tabii sünnettir. Bunu yapmak lazım. İsmet sürmesini terk etmeyin. Göze cila verir. Şimdi İsmet sürmesini tabii iyice dövdükten sonra diyor. Tabii şimdikiler dövülmüş halindedir. Dövülme hazırdır. Bir kağıt üzerine yayıp sonra bir tahta parçası yahut kalem ile nesebi şerifi, yani kamış kalem veya nese kalem, öbür kalemler tükenmez falan zor yazar. Kamış daha kolay. Nesebi şerifi yazarsa sonra onu sürmedanlıkta bulayıp gözüne sürme olarak çeker kişinin itikadı ve niyeti düzgün ise, şart, itikadı ehl-i sünnet olacak, niyeti salih olacak. Allah-u Teala ona gözünü bağışlar, gözünde ölene kadar hiçbir zarar ziyan görmez. Benim için çok mühim, gözüm tehlikede şekerden dolayı. Mesela yapmam lazım. Ben daha buna siftah etmedim. Ne avanak adamım. Yazıyorum, yapmıyorum. Şimdi Ubeydullah Hoca bu işe el atsın. Yani hazırlasın, yazalım. Bu nesebi şerifi ezberleyen ve çocuk, ama Türkçesini yazmayacaksın ha. Aha bak şimdi. Onu da demesem gider Türkçe Haşim yazar. Ay vah vah vah. Arapçasını yazacağım bu arada. Ama burada da Arapçası şey olmuyor. Nasıl yapacağız ya? Adnan'a kadar yazacaksın. Yalnız bunu ben o zaman şöyle bir şey yapayım. Yani metne bakalım da metinden sayfasını şey edelim. Şimdi ben dedim onu size ama yani metninin tümü şeyde, Mevlid kıraatinde. Burada da metnin tümü yok. Çünkü zaten çok çişti kitap orada. Evet. Burada da mübarek tabi arada izahlı gidiyor. O zaman ben bunu size metnini çıkarayım. Önümüzdeki ay dergiye yazayım. Yani hem anne babanın birleşmesi suretiyle Arapça metnini yazayım. Anladınız mı? Harekeli ezberlersiniz inşallah. Ha burada Türkçe olarak ezberlemeniz kolay. Burada var. Sayfa 226'da başlıyor. Kim bunu ezberlerse, çocuklarına öğretirse Allah-u Teala basiretlerini, itikatlarını, ehl-i sünnet inancını muhafaza eder. O insan ehl-i sünnet üzere ölmek nasip olur. Bu yetmez mi? Ehl-i sünnet itikadını muhafaza için en büyük çare. Fethullah Bennani Hazretleri bunu Mevlidinde yazmış. Büyük velidir. Mağrib ulemasından. Burada yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani nereye geliyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci kabul edersen Adnan dedesinde sayı kaça ulaşıyor? 22. Yani 22. atasına kadar ezberlemek yetiyor nesebi şerif bakımından. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Zaten Abdullah, Abdülmuttalip, Haşim, Abdümenaf, Kusay diye gidiyorsun ya. Annesinde çok az bir şey var. Amine validemizin babası Vehb, Abdümenaf, Zühre. Orada üç isim ilave oldu. Anladın mı? Amine validemiz zaten biliyorsunuz. Üç isim orada ilave geliyor yani. Vehb, Abdümenaf, Zühre. Bu üç isimle beraber. Zühre de babadır ha. Zühre'yi kadın zannetmeyin. Türkiye'de kadınlara Zühre deniyor. Arapça'da burada bu Zühre, Amine validemizin büyük dedesi yani. Anladınız mı? Burada çünkü nesepte sadece babalar zikrediliyor. Onu demek istiyorum. Hani sizin köydeki Zühre hala zannetmeyin yani. Evet. Bu şekilde sizlere Allah için vasiyet ettim, tavsiye ettim. Okursunuz inşallah. Haftaya kadar bayağı bir mesafe kat edersiniz. Olur mu inşallah? Şimdi kısaca bir şey de söyleyeyim. Hemen. Geçen burada cemaatten biri bana getirdi bunu. O getirdi mi? O bana haber etti. O mu verdi bilmiyorum. Şurada duruyordu. Hüseyin Öztürk dedi. Ben de anlamadım. Hangi Öztürk dedim. Dolu Öztürk var. Dedi sen dedi bir Öztürk'ü methettin demek istedi herhalde bana. Sonra ben kafam çalıştı yani. Burada sohbet bitti, kargaşa vardı. Ne diyor anlamadım Hacı Efendi. Sonra iki tane kağıt gönderdiler bana. 18 Ekim 2016 Salı Akit Gazetesi'nde Mitolojik Kurtarıcı Mehdi 2 diye. Birini de gönderdi, birini de okudum. İkisini. O mu gönderdi, başkası mı buldu bilmiyorum. Ama o kardeşimiz sebep oldu. Allah razı olsun. Benim cemaatim uyanık olsun. Beni de uyandırsın. Öyle mi değil mi? Hemen bana bir haber geliyor elhamdülillah. Bir mezarı ziyaret etmişim, hemen haber geliyor. Bu adam Hazreti Muaviye'yi sevmezdi, sen bunu evliya diye gitmişsin diye. Vay eşkıya dedim bana, nasıl gittikmiş? Ne bileyim ki, rahmetli evliya dediler ya. Ve hemen bana ikaz geliyor. Beni bu hassasiyetimden dolayı kardeşlerim de uyanık Allah yaratmış. Hep uyanıksınız maşallah. Şimdi dedi Öztürk, ben de zannedim dolu Öztürk ol. Geçen tefsirci bir tane var, ona reddiye yaptım. Mustafa Öztürk müydü o? He? Mustafa Öztürk canım, o tefsirci ya o. Çok meşhur. Bizim Giresunlu'da hemşerim olamayasıca. Feci bir durum yani. İhsan Şen Ocak da ona reddiye yazdı ya. İhsan Şen Ocak'a reddiye yazdı adam. O Öztürk'le karşılaştırdım. Bu ne? Dedim zaten biz ona reddiye yaptık yani. Sen niye bana anlatıyorsun? O da anlatamadı bana orada. Sonra baktım bu Hüseyin Öztürk'müş. Ben de bunu geçen bir sohbette bunun bir yazısına atıf yaptım. Yapmıştım yani, hatırlıyorum da. Konuyu unuttum şimdi. Fakat bu benim yazısına atıf yaptığım adamın her görüşü, itikadını, düzgün olup olmadığını ben nereden bileceğim? Ama şimdi adam baklayı ağzından çıkartınca mevzu meydana çıkıyor tabii ki. Bu duruma göre ben iki yazıyı da okudum. Bu bir kitaptan bahsediyor. Mehmet Ali Durmuş'un kaleme aldığı diyor. Mitolojik Kurtarıcı Mehdi. Neyse bu kitap da herhalde sakat olduğu buradan anlaşılıyor da. Onu tanımıyorum adamı. En sonunda geliyor. İki yazıyı okumanıza lüzum yok. Akit gazetesinde böyle şeyler çok çıkıyor maalesef. Hiç kontrolsüz güç yani. Kontrolsüz. Ehl-i sünnete hiç uymayan şeyler çıkıyor. Mesela burada diyor bu Hüseyin Öztürk denilen kişi. Anladın mı? Belki de ben meddetmiş olabilirim. Yani anlamadan, bilmeden. Çünkü orada ehl-i sünnete uygun bir şeyler yazmıştır mutlaka. Ama şimdi bunları ben hepsini kontrol etmekten acizim. Bu hususlarda bilgisi olan, belinde belgesi olan bana göndermesini isterim. Burada diyor son söz olarak açık ve net bir biçimde söylemek gerekirse. İyi ki de bunu söylemiş açık ve net yani. Yoksa anlayamayacaktık. Mehdi hadisleri uydurmadır. Ve hiçbir şekilde ele suret itikada delil teşkil etmez. Mehdi hadislerini Kur'an ile test ettiğimizde hiçbir şekilde ele alınır tarafları bulunmamaktadır. Sanki büyük bir muhaddis-i azam gibi kendisinin görevi, vazifesi, işi, okumuşluğu, kültür seviyesi nedir bilmiyorum. Halbuki Mehdi hadisleri asla uydurma değildir. Ebu Davud'da dahi sahih Ebu Davud'da dahi Mehdi hadisi vardır. Bukhari Müslim'de de Mehdi'den bahsedilmektedir. Mehdi olarak kelime geçmese de ve imamukum minkum İsa Aleyhisselam gökten nazil olduğunda indiği zaman Mescid-i Aksa'da Mescid-i Aksa'ya geldiği zaman imamınız sizden olacak. Bu Müslim'dedir. İmamınız sizden olacak buyurulan zat Mehdi'dir. Çünkü İsa Aleyhisselam da Hazreti Mehdi'nin cemaatine iktida edecek, uyacaktır. İmam Hazreti Mehdi olacaktır. Dolayısıyla efendim ama her zaman Hazreti Mehdi kıldıracak, İsa Aleyhisselam ona cemaat olacak anlamına gelmez. Orayı da yanlış anlamayın. Çünkü o zaman şöyle bir insanlara düşünce gelir. İsa Aleyhisselam ruhaniyetle gelmiş, yani bedeni ölmüş, sonra ruhaniyetle gelmiş olduğundan farzla, namazla mükellef değil. Onun için imam olamıyor gibi yanlış bir şey size fikir gelir. Bu doğru değildir. İsa Aleyhisselam ölmemiştir. İnne İsa lem yemut. İsa ölmedi diyor Taberi hadisinde. Ve nuraciun ileykum kabl yevmil kıyam. Kıyametten evvelse dönecektir. Dolayısıyla orada İsa Aleyhisselam'ın imam olmaması kamet senin niyetine getirildi. Ben camiye girene kadar müezzin kamet getirirken benim geldiğimi bilmiyordu. Kamet senin imametine niyet getirildi. Burada da bir fıkıh meselesi çıkıyor tabii. Yani belli bir imama niyet kamet getirirken imam oradan arkada birini görse, teklif etse, işte efendim hocam sen buyur falan, namaz olur bence. Bence olmaz bu işlerde de Kalender Hoca'ya sormak lazım. Ama fıkıh olarak niye olmasın, yani şeyine gidebiliriz, olur. Ama evla olan, eftal olan nedir meselesine gelince, buradan anlaşılıyor ki müezzin kime niyet kâmet getirdiyse, onun geçmesi tercihlidir. Çünkü İsa Aleyhisselam fe inna leke o kıymet. Bu kâmet senin için getirildi buyuruyor. Bu Müslim hadisi, sahih Müslim. Ondan dolayı Yani Hazreti Mehdi'nin de ona imam olması bizim ümmete bir ne getiriyor? Şeref getiriyor. Minnellezî yusallî ibnü Meryem'e halfehu. Meryem'in oğlu İsa'nın bile arkasında namaza duracağı kişi bizim ümmettendir diyor. Yani Mehdi'nin bizim ümmetten olduğuna iftihar ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Mehdi hakkında ben kitap yazdım. Bu kitapta bütün delilleri zikrettim. 100 küsur, belki 200 küsur sahabeden bu hadis-i şerifler rivayet edilmektedir. İsa aleyhisselamın nüzulü hakkında 200'den fazla sahabe. Bu belki 200'e ulaşmaz. Ama 100 sahabe yetmez mi? Bir sahabe bile yeter. Bu hadisler Ebu Davud dahil olmak üzere El-Mehdi ismiyle Ebu Davud'da da geçer. Mehdi lakaptır tabi. Esas ismi nedir? Muhammed İbni Abdillah. Aynı Efendimiz gibi. Abdullah oğlu Muhammed'dir. Nesebi. Dolayısıyla Hasenidir. Hazreti Hasan soyundandır. Bunlar sabittir. Buhari Müslim'de de işaret ediliyor. Diğer Ebu Davud vesaire kütüb-i muhteberede, diğer kaynaklarda Ahmed İbni Hanbel vesaire. Hepsinde bu mevcuttur. Onun için uydurmadır demek uydurmadır. Buna uydurma diyen adamı biz reddederiz. İtikada delil teşkil etmez. Ne demek etmez? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar hadis-i şerif buyuracak, ben ona inanmadan Müslüman olacağım. Olacak iş mi bu? Hadis-i şerifler aynı Kur'an hükmündedir, vahiydir. Bundan dolayı itikada delil teşkil eder. Akaid kitaplarında, yani Taftazani'de vesairede, Eşrat-ı Saat bahsi, yani kıyamet alametleriyle ilgili bahislerin hepsinde, bütün ehl-i sünnet itikad kelam kitaplarında ne buyuruluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete yakın vuku bulacak hadiselerle ilgili Mehdi'nin zuhuru, Deccal'ın hurucu, İsa aleyhisselamın nüzulü hususlarındaki vesaire, Armagedon savaşı, Amik Ovası'ndaki savaşı, kıyamete yakın işte Fırat'ın açılıp altından bir dağ çıkması vesaire vesaire vesaire. Birçok konu var. Eşrat-ı Saat. Böyle belki kaç saat? Belki 90-100 saat sohbetimiz var. Yani 2 sene devam etti bu kıyamet alametleri dersi. 2 sene en az. Burada, şu tarafta yapıyordum. Bu kıyamet alametleriyle ilgili beyanların hepsi haktır ve gerçektir. Biz bunlara iman ettik. Mektubatta İmam Rabbani Hazretleri bunu özellikle beyan eder. Muhbir-i Sadık ne haber verdiyse doğrudur. İnanmak Müslümana gereklidir. Öyle mi? Bitti. Kur'an ile Mehdi hadislerini test ediyormuş. Ya seni test etmeye ne yetkin var? Müçtehit misin? Sen Kur'an'la test ederken hangi meali açıyorsun? Onun bunu mealini açarak bu hadisleri Kur'an'la test ettiğini mi sanıyorsun? Kur'an-ı Kerim'de sana Resulüm ne verdiyse alın buyuruyor mu? Bu ayetle beraber bütün hadisler buraya girdi mi? E girdi. Sen Kur'an'ın mealinde bütün hadisleri nereden bulacaksın? E demek ki Resulün ne verdiyse alın. Burada senin ölçün ne olmalı? Hadis sahih ve muteber kaynaklarda var mıdır? Yok mudur? Sahih ve muteber, Ebu Davud sahih midir? En sahih altı kaynaktan biri midir? Feynne fî halifetellâhil mehdi diyor Ebu Davud hadisinde. Siyah sancaklar Horasan'dan geldiği zaman. Mehdi kitabını mutlaka okursanız, merak edenler için söylüyorum. Burada deliller mevcuttur ve Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceğiyle ilgili hadisler sahihtir, mütevatirdir. Mana itibariyle mütevatirdir. Manen mütevatir olan hadisleri inkar etmek de insanı kafir etme tehlikesi vardır. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü hakkındakiler daha kuvvetlidir. Daha mütevatirdir, daha sahiptir diyelim. İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair de Kur'an-ı Kerim'de açık bir ifade yoktur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de açık ifade ararsan, İslam'ın farzlarının bazılarını da Kur'an-ı Kerim'de bulamazsın. Öyle mi? Bulamazsın. Namazın 5 vakti olduğunu bulamazsın. Zekatın 1/40 olduğunu bulamazsın. Haccın farzı 3'tür bulamazsın. Bundan dolayı Kur'an'la test etme lafı doğru dürüst, akıllı bir kültürlü bir Müslümanın konuşacağı laf değildir. Ama öyle bir dönemdeyiz ki Diyanet İşleri Başkanı bile ne diyor? Mehdi Kur'an'da yok diyor. Ya Diyanet İşleri Başkanı olan bir adamın Mehdi Kur'an'da yok demesi kadar yadırganacak bir durum var mıdır? Çünkü o zaman ona ne derler? Şu da Kur'an'da yok, bu da Kur'an'da yok, o da Kur'an'da yok. Kur'an'da olmayanları sayarsak olanların yüz misli, bin mislidir. Ama Kur'an'da aslında hepsi var mıdır? Vardır, çünkü neden? Okuyana vardır. Kadın geldi, ne dedi? Sen dedi, peruk takanlara lanet ediyor musun? Ey İbni Mesud, sen nasıl dedi lanet yaparsın? Lanet az iş midir? İbni Mesud dedi mi, mali ilâlen, mellâne Resûlullah. Resûlullah'ın lanet ettiğine ben niye lanet etmeyeyim? Ve fî kitâbillâh, bu konu Kur'an'da da var, Allah'ın kitabında. Kadının künyesi Ümmü Yakub imiş. Dedi ki, İbni Mesud, ben Kur'an'ın hepsini okudum. İşte bizim Hüseyin Öztürk gibi okumuş herhal. Ben Kur'an'da peruk takmayla ilgili bir şey bulamadım dedi. İbni Mesud ona ne dedi? Sahabede en iyi kafası çalışan alimlerden, fıkıhçı. Hanefi mezhebinin dayandığı sahabi. Küfe ekolünün. Hanefi mezhebi Küfe şeyidir. Medresesi diyelim. Ekol demiyor. Ekol gavurca. Konuşmayalım bu lafları ya. Tövbe ya Rabbi. Hanefi medresesi, Hanefi medresesinin dayanağı İbni Mesud'dür. Radıyallahu Teala. İbni Mesud kadar bu işte bilen yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbni Mesud'un hidayetinden, İbni Mesud'un yolundan ayrılmayın diye Tirmizi'de hadis var. Hadis var yani. İbni Mesud'a özellik veriyor. Özellik veriyor. Bazı sahabilere bu şekilde hususiyetler atfetmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Mesud Hazreti kadına dedi ki, لَاِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ فَقَدْ وَجَدْتِيهِ. Sen Kur'an'ı okusaydın, bu peruğun haram olduğunu bulurdun dedi. Nasıl bulacağım ya, okudum dedi ya. Sen dedi, gece okumuşsun. وَمَا تَعَكُمُ الرَّسُولُ فَقُدُوا. Resul ne verdiyse alın. وَمَا نَعَكُمْ عَنُ فَنْتُوا. Resulüm neyi yasakladıysa vazgeçin. Peki Resulullah ne buyurdu dedi? لَعَنَ اللّٰهُ لُعَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ. Dövme yapan, yaptıran, peruk takan, taktıran, yani saçına, insan saçından saç ekleten. Saç ekleme meselesi. Ha, saç ektirmeyi de soruyorlar. O da caiz değildir tabii. Saç ektirmeye caiz diyemeyiz. Fıtratı tahire girer. Hiçbir zaruret yoktur. Kel diye kimse evde kalmaz yani. Merak etmeyin. Nasibiniz gelir. Saçı yok diye karı seni beğenmediyse zaten o karı ileride mızıkçılık yapacak demektir zaten. Ne lazım öyle karısına? Evlenmesin, gitsin seni. O da gitsin saçlı bulsun. Sen de git kelini seven birini bulsun. Yani mesele değil ki her şey kader. Harama girmeye lüzum yok kardeşim. Ondan sonra hal böyle olunca buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ben duydum. Tabii ki o kadın İbni Mesud'e ben bu hadisi duymadım diyebilir mi? He? Sen neredeydin hanım der. Biz de Resulullah'ın yanında oturuyoruz. Demez yani. Sahabe kadınları böyle bir şey demez. Anlamak için soruyor. Şimdikiler gibi dangalaklar o zaman türememişti daha. Dangalak şu anda çoğaldı. Şimdi İbni Mesud Hazretleri dedi ki bu hadisi ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam. Peki Kur'an'da okusan bulurdun. Niye? Ayet dedi mi sana Resulullah'ın yasakladığını bırak? He? Bitti dedi. Kadın da dedi tamam dedi. Biz bu iş harammış. Yapmayacağız, yaptırmayacağız. Şimdi Hüseyin Öztürk'e sorarlar. Sen Kur'an'la neye göre test ettin? Kur'an'la test etmek demek 6600 küsur ayeti, bütün tefsirlerini, hakkında varid olan hadisleri, bütün ilimlerini biliyorsun da vurdun Kur'an'a test ettin. Ne yaptın? Meallere test ettin. Meale bile test etsen yine o ayet Haşr suresinde var mı? Mealde bile her mealde var değil mi? Resulüm ne verdiyse, neyi yasakladıysa bırakın diyor. O zaman Hazreti Mehdi'nin geleceği Horasan'dan اِذَا رَيْتُمُ الرَّيَاتِ السُّودْ مِنْ خُرَاسَانَ Horasan'dan siyah sancakların geldiğini görürseniz فَتَّبِعُوا وَلَوْ حَبَّنَ عَلَى السَّلْجِ Kar üzerine emekliyor da olsanız yani belki o zaman hava karlı mı olacak onu mu işaret ediyor? Yani çok zor şartlarda da olsanız o orduya katılın. فَاِنَّ فِي خَلِيفَةَ اللّٰهِ الْمَهْدِ Allah'ın halifesi Mehdi o ordudadır. Onu da doğru anlayalım. Hadis de şerhsiz okunmaz. Mehdi Horasan'dan gelmiyor. Mehdi Medine'de doğacak, Mekke'de biat alacak. Horasan'a gittiğini söylemiyor burada. Mehdi sıkıntıya girecek. Mekke valileri, o zamanki yöneticileri falan ferman çıkaracak. Hazreti Mehdi ölümün için Taif'teki dağlarda bir sene saklanacak. O meseleler derin derin geniş anlatılıyor. Bu durumda yardım nereden gelecek Hazreti Mehdi'ye? Yine bizim inşallah Türk milletinin yurtlarından, değil mi? Buhara'dan, Semerkant'ten, öyle mi? Türkistan'dan, Türkmenistan'dan, Horasan o diyarlar, Merv. O bölgelerden siyah sancaklarla gelecek. Allah'ın halifesi Mehdi'nin yardımı o orduda, yardımı. Onun için o orduya tabi olun diyor. Allah'ın Mehdi'si, halifesi Mehdi var. Lev lem yebka mined dünya illa yevm. Dünyadan hiçbir şey kalmasa, tek bir gün kalsa. Bu da Ebu Davud diye hatırlıyorum. Ama sahih hadis yani. Dünyada, bütün dünyanın günü bitti. Bir gün kalsa, misal konuşuyor. Lettavvelallahu zelkel yevm. Elbette Allah o günü uzatacak, yine de Mehdi'yi gönderecek diyor. Torunlarımdan diyor. İsmi yuvafik usmu ismi. Vesmu ebi ismi ebi. Adı benim adıma denk düşecek. He? Babasının adı da benim babamın adına muvafık düşecek. Şimdi ben bu sahte Mehdi'lere de şaşırıyorum. Ulan madem bu kadar masraf edip, televizyon kurup, bilmem ne yapıp, karı kızla oynayıp, yani Mehdi'yim diyecekseniz, bari babanın adını, kimliğini değiştir önceden. Öyle ya, birkaç para verirsen babanın kimliği değişiyor. Yani mahkeme kararıyla falan. Ondan sonra babanınki biraz daha zor değişiyor. Ha? Kendininki biraz daha kolay değişiyor. Ben ismimi beğenmiyorum. Ne yapacağım? İsmimi Muhammed yapacağım. E bari insan, minareyi çalıyorsun kılıfını hazırlamadan. Nerede gezdireceksin bunu? Kaldın ortada işte sap gibi. Yani babanın adını ayarlarsın. Öyle mi? Kendi adını uyarlarsın. Ama tabii havadan bir bulut gelecek. Buluttan bir melek nida edecek. İnnâde racûle mehdiyün fettebiû, bu racûl mehdidir, bu zat buna uyun. O biraz zor. Bayağı bütçe işte. Melek parayla da alınmaz ama. Hokkabaz bunlar. Bir de bakarsın, bir buluttan bir ses de şey edebilirler. Bölgesel. Bir mıntıkada falan. Belki bir bulutun içindemiş, bilmiyorum. Ha, bunlar zor işler. E sen diyorsun, bu kadar hadislerde bunu alametleri... Beninden tut, beneğinden tut, konuşmasından tut, şeklinden tut. Her şeyi tarif edilmiş. Yani bunu nasıl iddia ediyorlar? Benim aklım sırrım ermiyor. Az akıllan olmaz delilik demişler. Onun için ama sahte Mehdi'ler çıkıyor diye. Birileri bu Mehdi işini FETÖ'de kullanıyor da işte FETÖ'de Mehdi'ymiş falan. FETÖ Mehdi aşağı kalır. FETÖ hepten Mesih'miş. FETÖ peygamber falan Mesih'miş yani. Bu şey, Mehdilik ufak kalır çünkü. O öyleymiş, bilmiyorum. Onun planlarını öyle anlatıyorlar şu anda. Yakınları anlatıyor, o anlatıyor. Biz bunları duymamıştık, bilmiyorduk. Bu şey, işte darbeden sonra bunlar, herkes saçıldı sokağa, başladılar anlatmaya. Biz bu kadar bir şey bildiğimiz yoktu yani. Bu Mehdilik işi falan yeni yeni çıktı yani. Ben bunları inanmazdım yani, duysam. Çünkü çok deli olmak lazım yani. Aşırı bir delilik lazım. Normal bir akıllının yani asla mehdilik mesihlik ne alakası var? He? Daha sakalı bile yok ya. İnsan sakal bırakır bari madem mehdilik yapacaksın. İnsan numaradan bir sakal bırak da kardeşim ya. Onu bile becerememiş yani. Bu adamdan mehdi olur mu? Efendi Hazretleri derdi. Sakalsız hiçbir peygamber, hiçbir veli olmamıştır evladım. Hiçbir peygamber, hiçbir veli yoktur. Yahu Selim Kürsü'den kaç kere kulağımla duydum. Yani nasıl Mehdi olacaksın yani? İlginç şeyler. Yani tabii ki Allah Teala batıl ehlini rezil ediyor. Her şekilde rezil eder. O onda şüphe yok. Öyle bir şey Mehdi'yim diye kimse ne yapamaz? Tutturamaz yani, yutturamaz yani. Müseylemetül Kezzab'da peygamberim diye çıkıp. Ne adamlar çıktılar bu davada yani. Kadiyanilik hareketi, Ahmet Kadiyani. Neler etti yani, milleti perişan etti. Bazı da çok, bu da az perişan etmedi ki. Bu da yüz binlerce, milyonlarca insanı ne yaptı? Perişan etti ha şimdi. Yarısı hapiste, yarısı kaçakta, yarısı firarda, yarısı içeride, yarısı dışarıda. Millet mahvoldu. Çoluğu, çocuğu, evi, ocağı battı. Bu işler kolay olmuyor. Tabii böyle kendilerini böyle zannedenlerde de bir şeyler oluyor yani. Bir şeytani diyelim istidraçlar. Ondan dolayı işte inananlar, uyanlar, uyuntular oluyor. Halbuki ölçümüz şeriat olsa, Kur'an ve sünneti ölçü alsak, işte efendim hakkı hakikati anlarız. Ama sahte mehdiler çıkıyor diye, önüne gelen ben Mesih'im diyor, milletten para topluyor, milleti etrafına topluyor, devlete, hükümete kafa tutuyor falan falan diye. Biz şimdi bu sabit hadisleri, mütevatir hadisleri, Ehl-i Sünnet kitaplarımızda geçen mevzuları inkar edebilir miyiz? Biz ancak ne deriz? Biz hakkı doğru anlatırsak, Hazreti Mehdi'nin hilyesini, şemalini doğru anlatırsak, Deccal. E tabi kimse de ben Deccal'ım demiyor, ilginç. Bir de Deccal bekliyorum yani yakınlarda. Bir de Deccal çıksın kardeşim, çakma olsun. Yani hiç Deccal'ım diyen yok. Çünkü bu sahte Mesih Mehdi'lerin hepsi Deccal zaten. Çünkü Deccal'dan evvel Deccallar var diyor. Hadis-i şerif. Ela inne beni saati deccacile. Kıyametten önce Deccallar çıkacak. Hakiki Deccal ayrı. O bin küsur senedir sağ olan, adada olan, cessase hadisi Sahih Müslim'de geçen İspahan Yahudilerinin arasında çıkacak, oradan ortalığı kavuracak. O hakiki Deccal ayrı. Ama öncesinde çok Deccallar çıkacak. Kim onlar? Ela ve umul eymetül mudillûn. İnsanları haktan, dinden saptıran imamlar. Şimdi imam önder demek. Fakat burada hadis-i şerifteki tabir imamlar diyor. Tam da bu FETÖ'nünkiler ne? İmamlar. İmamlar hareketi yani. Saptırıcı imamlar hareketi bu. Tamı tamına hadise uyuyor. Kıyametin öncesinde Deccallar çıkacak. E şimdi onun için Deccal'ım diyen yok ama Deccal çok yani. Mehdi'yim diyen çok. Mehdi yok yani. Tam da ters bir şey oldu. Ama biz yine de burada hakiki Deccal'ı anlatmamız lazım. Hakiki Mehdi'nin sıfatlarını anlatmamız lazım. İsa Aleyhisselam nüzulüyle ilgili hadis-i şerifleri kıyamete alametlerini bildirmemiz lazım. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bunları öğretin. Hatta İbn-i Mace, büyük muhaddis İbn-i Mace Hazretleri bu hadisi naklettikten sonra diyor ki medreselerde, yani şimdiki mektepler oluyor. Medreselerde tullaba, talebelere Deccal hadislerinin öğretilmesi gerekir. Ta 1200 sene evveli konuşuyoruz. Muhaddisler söylüyor bunu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamete yakın Deccal konusu unutulacak, gündeme alınmayacak ve hutbelerde mevzu yapılmayacak diyor. Hiç Diyanet hutbelerinde Deccal'la ilgili bir hadis-i şerif sahihte duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söyler mi haşa? Kıyamet yaklaştığının alametleri işte. Bu konular kapanacak diyor. Deccal deyip milleti korkutmayalım. Mehdi deyip millete, millet efendim şeyh aramasın, mürşit bulmasın. Niye aramasın, bulmasın? Şeyhsiz olmaz, mürşitsiz olmaz, alimsiz olmaz, üstadsız olmaz. Bu din kendi kafasına olmaz. Her şeyin bir çıraklığı vardır. Çıraklık yapmadan ustalık olmaz. Kimse kendi kendini başına bir adam olmaz. Hiçbir demir işlenmeden bıçak olmaz. Hiçbir çelik işlenmeden kılıç olmaz. Olmaz böyle bir şey. Siz Allah'ın kanunlarına karşı geliyorsunuz. Kendi kendine İslam'ı yaşa diyerek. Kendi kendine İslam yaşanmaz. Mutlaka alim, üstad, mürşit lazım. Müderris, fakih, fıkıhçı olmaz. Herkes kendi başına Kur'an'ı açacak, anlayacak. Müştehit misin sen ya? İmam-ı Azam mı oldu? İmam-ı Azam'ın buyurduklarını anlatmak için bize kadar, dünya kadar ulema geldi de hala onların yazdıklarını zor anlıyoruz yani. Sen İmam-ı Azam'ın talebesi de olamazsın. Talebesinin talebesinin talebesi olamazsın ya. Sen ne konuşuyorsun? İmam Ebu Yusuf geldi, talebeniz olmak istiyorum dedi. Hafız mısın? Değilim. Ne işin var dedi. Hafız olmamış dedi, bana talebe mi olsun? Git hafız ol da gel. 7 gün sonra geldi. Efendim dedi, ders halakanize katılmak için müsaade istiyorum. Evladım sana dedik daha geçen hafta hafız ol sen. Anlamıyor musun ya? Hafız oldum dedi. 7 günde hafız olacak kapasitede. Hem de öyle şimdiki hafızla hası gitmiş, fızı kalmış. Hafızım diyenlerin çoğuna Kur'an'ın bir yerinden bir sayfa aç, ilerisini okuyamaz. Ezbereden tabii. İleri okuyamaz, hafızlığı unutmuş. Zaten sonunu yaparken başını unutuyor yani. Kafa kalmamış ki millette. Sen şimdi 7 günde hafız oluyor İmam Ebu Yusuf da o bile zor talebe oluyor yani. Sen kimsin? Kur'an'a test yapmış. Mehdi hadislerini Kur'an'la test yapmış. Ne ayıp bir laf. Sen Kur'an'la test yapamazsın ki. Test yapsaydın zaten bunu bulmuştun. Niye? Resulüm ne verdiyse alın ayetini okuduğun için, bu da Ebu Davud'da vesaire hadislerde geçtiği için açıkça Mehdi ismiyle, babasının adı kendi adıyla beraber geçiyor ya, daha ne geçecek? Sen kalkıyorsun hala, bir cümle, özetle diyorum ki, uydurmadır. İşte bu kişinin o zaman bu itikadı ehl-i sünnete uygun değildir. Ehl-i sünnete uymayan kişilerin yazılarını okumak da caiz ve münasip değildir. Çünkü yarın bilmediğiniz bir konuda size büyük bir yalanı yutturabilir. Din adına yorum yapma yetkisi olmadığı halde size din adına bir fikir aşlayabilir. Ben bundan dolayı yani ismini verdimse de burada geri alıyorum. Yani orada başka bir doğru yazdığından ismini vermişimdir. Ama siz hemen ağzımdan birinin adı çıktığı zaman o adamın her lafı doğrudur anladığınız için biz de mecbur oluyoruz bu gibi düzeltmeleri yapmak zorundayız. Öyle mi değil mi? Ama çünkü bu yazarlar biraz din işine çok karışıyor. Şimdi ekonomist olsa ben de derim işinize bakın. Değil mi şimdi? Doktor olsa ben o doktor Mehdi'ye inanıyormuş inanmıyormuş çok önemli olmuyor. Eğer ki doktor din işine karışmayıp da kendi işini yapıyorsa o zaman ne diyoruz? Ehliyet ve liyakat. Ermeni doktora bile gittim ben. Yani zaruret oldu gittim. Aşırı ağrılarımdan falan kimse yapmıyordu kortizon iğneleri. O yapıyordu gittim. Dayanamıyordum ağrıdan şurada yatıyordum, uğunuyordum. Kalktım götürdüler. Şimdi bu ayrı bir şey. Yani öbür doktorlar da yapmıyorlar dediler çünkü. Ben de dayanamadım ağrıya gittim. Şimdi burada ehliyet ve liyakat ayrı bir şey. Ama bu yazarlar, hele ki Akit'in yazarları maşallah, din işine girmekte çok Diyanet işlerinden önde gidiyorlar yani. İlimleri de yok. Kim ne dediyse atlıyorlar ortaya. Mehdi hadisleri uydurmadır diye adam çıkarttı bir şey şimdi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ama ilahiyatçıların çoğunun görüşü budur. Öyle mi? Onu da bilelim yani. İlahiyatçıların çoğunun görüşü budur. Hatta Diyanet Reisi'nin açıklamasından bile Mehdi Kur'an'da yok demesinden bile ne anlaşılıyor? Onun görüşünün de Mehdi'nin gelmeyeceğine dair olduğu anlaşılıyor. Aksini iddia ediyorsa, yani ben bu görüşte değilim demekle olmaz. Çıkar kamuoyuna beyan eder, ben hadisçiyim diyor madem. Ben bu hadisleri hadisçiyim, Ebu Davud'da falan geçiyor, bunlar sahihtir. Ama önüne gelene Mehdi diye takılmayın, bunun önemli vasıfları vardır falan falan. Çıkıp milleti aydınlatır, öyle mi değil mi şimdi? Ha bu aydınlatmayı yapmadan Kur'an'da yoktur demekle millet ne anlar? Dinde yoktur anlar yani. Halbuki hiçbir alim bir mesele sorulduğu zaman Kur'an'da yoktur diye cevap vermez. Çünkü Kur'an'da yoktur demek sokaktaki en cahilin bile konuşacağı laf değildir. Çünkü Kur'an'da yoktur kapısını açtığın zaman adam sana 5 vakitte kılmam der. Zekatı da 1/40 vermem der. Haccı da giderim, efendim, Rabiülevvel ayı serin şimdi değil mi? Ocak, Şubat. Rabiülahir'de Arafat'a çıkar adam. Kur'an'da yok ki der ille şu ay çıkacaksın. Yaşar Nuri dedi nitekim. Nitekim dedi. İzdihama girmeyin dedi, tenhada çıktım ben dedi. Arafat'ta çay içmişler, bir parti yapmışlar. He dedi o zaman. Şimdi, kardeşim, Kur'an'da yok meselesine girersen, din elden gider. Kur'an seni nereye havale etmiş? Resulüme itaat edin. Etiyor Resul, Resul'e itaat edin. Resulüm ne verdiyse alın. Sana peygamberi niye göndermiş? Postacı mı bu haşa? İşte bu manayı mutlaka efendim size duyurmam icap ediyor. Çünkü ehl-i sünnet hassasiyeti bunu iktiza ediyor. Şimdi geldik vaaz edenin durumu. Dedik ki vaaz ve nasihat eden kişi insanlara ahiret ateşini hatırlatacak. Önce kendi düşünecek. Geçmiş ömrünü nerede tükettiğini düşünecek. Önünde tehlikeli geçitler var. Vaaz eden ben miyim? Sen misin? Dinleyensin? Hangi sıfattaysan? Sohbet meclisine gelmişsin. Efendim son nefese iman kurtaramama tehlikesini düşünecek diye burada kaldık. Ondan sonra buyuruyor ve keyfiyeti hali, başına neler gelecek, halinin keyfiyeti ne olacak? Fî kabz-ı melekil mevt, ölüm meleği canını alırken durumu ne olacağını düşünecek diyor. Yani vaazların ana temasını işlerken insanlara hemen konu ne olursa olsun mutlaka bir ahiretten, ölümden, mezardan bir şey bahsetmek lazım. Çünkü bu neye benzer? Yumuşatmaya benzer. Şimdi sen soğuk demiri döversen şekil aldırabilir misin? Ama demiri ısıtırsan ondan sonra şekil aldırabilir misin? Aldırırsın. Adama 5 vakit namaz kılın, efendim mutlaka kılın, şu var bu var anlatsan, burada adama etkileme, tesir etme durumun düşük olur. Ama sen ne zaman adama ahirette ölüm, kabir ve mahşer sıkıntılarını anlattığın zaman adamın içi bir bunalır. Eyvah ne yapacağım düşünürken. 5 vakit kıl deyince iyi yani 50 de değil yani 5 kolayına gelir. Öyle mi? Ahirete inanan, cehennemi falan da inanan bir adam dinlediği zaman 50 de kılar yani. E şimdi bu adama demek evvela ahiret, cehennem, azap ayetlerini, vaazlarını yaparsan ondan sonra buna bir laf anlatırsın. Adamdan para çıkarabilir misin? Zekat vereceğim. Zekatı bana vermeyeceksin hoş. Bir fakir bul ver. Ama sen zekat ver diye anlattın. Koyundan şu kadar, inekten bu kadar. Veyahut da maldan 40'ta bir borcun varsa, borcun yoksa düşün yaparsın, nisap şu kadar. Zekat ahkamını konuştun. Bu adama zekat vermekle ilgili tesir etmez. İlla başında zekat vermeyenlerin başlarına gelecek azaplarla ilgili ayet ve hadisleri okursan o adam ne olur? Tava gelir. Demir tava gelir. Ondan sonra da bu adam zekatını hesap eder, bir muhtaç bulur, fakir verir. Öyle mi? Onun için vaazın usulünde korkutma tarafı öne geçmeli. Ölüm meleği canını alırken durumum ne olacak? Bunların izahı var. Şimdi ben ibareleri okuyorum. Vel yakdiru, kadir olabilecek mi? Hala cevabı münkerim ve nekir. Münker nekir melekleri geldiğinde Rabbin kim, dinin kim, işte teferruata gireceğim. O sualleri sorduğunda cevap verebilecek mi? Vaaz eden evvela bir bunu düşünecek. Ben şimdi hacıyım, hocayım, millet bana hürmet ediyor, elimi öpüyor veya neyse beni met ediyor bilmem ne. Ya beni kabirde kim kurtaracak arkadaş? Kim kurtaracak beni mezarda? Amelimle ben oraya ineceğim, ne cevap vereceğim? Bunu insan evvela vaaz eden düşünecek ki vaaz ettiği adama da bir tesir gelsin. Bunu düşünmeyen bir vaiz ne olur? Ağzından çıkan kulağa duymuyor, kalbine inmemiş. Etki yapmaz yani, adam da dönmez ki, namaza başlamaz ki. Ve yehtemme bihali, kendi halini ile ilgilenecek. Yani vaziyetini, derdine düşecek. Yehtemme, ihtimam göstermek, Türkçeleşmiş de. Esas kelime kökeni hemden geliyor. Hem dert, dertlenmek demektir. Hem gam, keder, hem. Yani ihtimam göstermek ne demek? Dertlenecek. Neyle? Durumum ne olacak? Fil kıyameti. Kıyamette benim durumum ne olacak? Ve mevakif ya. Kıyametin mevkifleri var. Durakları var. Karakollar der defansları. Karakolları var. Tevkif yerleri var. Sırat'ta bile 7 tane karakol var. Sırf Sırat'ta. Yani mizan ayrı, efendim işte Havzu Kevser'deki durum ayrı, içme meselesi herkese nasip değil. Durdurmalar var yani. Teftişler var, kontroller var. Vel yaburu, geçebilecek mi hani Sırat? Sırat köprüsünden salimen. Acaba selametle geçebilecek mi? Em yekau, yoksa düşecek mi? Fil haviye, cehennemin dibini boylayacak mı? Oradan geçemediği aşağısı cehennem. Bu ne olacak? Ve istemirra, sürekli kılacak zikra adil eşyai, vaaz eden adam bunları, efendim, ve istemirra, daim olacak ne zikru adil eşya. Bu düşünceler, bu anlatılan konuların hatırlanması fi kalbi, kalbinde yer edecek ve sürekli gelip gidecek. Böyle aklı, hatırı, hayali ahiretle meşgul olacak. Bu da ne yapacak onu? Feyüz'icehu, onu izac edecek. Yani istikrarını bozacak. Vazgeçirecek onu. Nereden? Ankararihi. Efendim, dünyaya karşı sevgisi, muhabbeti, istikrar hevesinden, o istikrar kararından onu vazgeçirecek. Şimdi hepimizin derdimiz ne? Dünyada mutlu olmak. Öyle mi? Var mı böyle bir şey? Yani var mı böyle bir şey? Dünyada rahatlık diye bir şey var mı? Allah koymamış, gavur için koymuş. Sen gavur musun? Değilsin. Nasıl mutlu olayım diye uğraşıyorsun. Yani şimdi Halep yanıyor. 300 bin kişi Müslüman ehli sünnet 3 tane fırın kalmış. Açlıktan ölecekler. Açalım işte yardımlar. Dün Mevlid okuduk, Mevlid'de de dua ettik. Ben ne yapabilirim? Artık yani ulaşım da kalmadı. Yani Kızılay, Mızılay bir şekilde onlara destek oluyorduk. Dernek olarak falan da Halep'le ilgili bir şey şu anda duymadım. Bunlara kim ekmek yetiştirecek? Devamlı kafalarına bomba yağıyor. Geçen haberler gösteriyor, ıssız şehir olmuş. Ot yok, ocak yok. Her yer mezarlık gibi. Koca Halep, Mamur Halep, Şen Halep. Gittim ben. Şimdi, kadıncağız, bir videoda izlettiler bana. Çocuğu ölüyor. Çocuğuna ne zorluyor? Kelime-i şehadet ikrarı için telkinde bulunuyor. Ki belki de çocuk sabi yani, belki de buluğa da ermemiş gibi bilmiyorum, tam göremedim. Oğlum diyor işte, kız mı? Oğlan herhalde. La ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah de diyor. La ilahe illallah söyle, evladım la ilahe illallah söyle. İşte ana, işte ehli sünnet anası, işte Müslüman. Derdi iman. Çocuğun imanını kurtarması. Dünya öyle de bitecek, böyle de bitecek. Krallar da geberecek. Tamam, o zalimler de geberecek. Onlara o eziyeti yapan dünya gavurları seyirci kalıyor. Bunlar da geberecek. O Müslüman da şehit olacak, ölecek. Hiçbirine kalmayacak. Ama orada mühim olan imanla gitmesi. Bu bir iman şuuru meselesi. Yakup Aleyhisselam ağladı ağladı. Gözleri hani ak düştü, bembeyaz oldu. Biri vaat 40 sene, biri vaat 80 sene. Ondan sonra dediler, ya sen bir Allah'ın peygamberisin. Bu kadar sene bu Yusuf için niye ağlattın sen buna? Yakup Aleyhisselam dedi ki, benim korktuğum o kimin eline düştü. Ben onun ölmediğini biliyordum. Çünkü nereden biliyordu? Bir kere Hazreti Aleyhisselam'ı gördü. Dedi ki, Yusuf'un canını aldın mı dedi. Koca peygamber Yakup Aleyhisselam. Yusuf Hazreti Aleyhisselam dedi, almadım. Dedi ki, sen almadıysan da kimse almamıştır dedi. Ben dedi, ölmediğini biliyordum. Ama hangi din üzere yaşıyor bilmiyordum. Eğer imansız ölürse dedi, ebedi ahirette de görüşemeyeceğiz. Ben onun için 40 senedir, 80 senedir ağlıyorum. Ben dedi, çocuk şeyine 80 sene ağlar mıyım dedi bir peygamberim dedi. Bunu Zavendikli Mustafa Efendi hocamız da bir kere külliyeye gelmişti rahmetullahi aleyh. Külliyede bu konuyu anlatmıştı. Çok sene var tabii, belki 20 seneden fazla. Yani o kadıncağızın hali de bana onu hatırlattı. Maşallah dedim, ne analar varmış bu ümmette, bu ehli sünnette ki derdi iman, çocuğu Müslüman olarak ölsün diye o panikte, o zor zamanda şehadet hatırlatması yapıyor ve derdi iman. Şimdi 300 bin kişi orada, Haçlı Şabilerin, Esed'in adamlarının, işte Ruslar yukarıdan bombalıyor, içeriden Şia zındıkları, bunları öldürmek için. Zaten insanların çoğu muhacir oldu, kaçtı, 1 milyondan fazlaydı nüfus evvelce. Şimdi 300 bin kişi kalmış, bunları boğazlamak üzereler, Allah muhafaza etsin. İçeri girdikleri anda bir tane ehli sünnet bırakmazlar. Öyle ehli sünnet düşmanları bunlar. Bu Şia. Yüzleri meydanda işte. Hiç affetmezler. Ehli sünneti nerede bulsa keserler. Adamların derdi bu ya. Kavurlarla da anlaşmışlar. Kavurlar da ehli sünnetten korkuyor. Şia'dan korkmuyor zaten. Heriflerin dini bozuk zaten. Dini bozuk olanı oynamak kolay. Ehli sünnetin dini düzgün. Ondan korkuyor. Onun için ehli sünneti bitirmek. Bütün dünyanın gavuru şu anda ehli sünnet üzerine bu planları kurmuş. Ya Rabbi şerlerini durdur ya. Allah'ım salli ala Seyyidi Muhammed ve Ali Seyyidi Muhammed. Bi hakkı Seyyidi Muhammed ve Ali Seyyidi Muhammed. Şu Rabbi ülevelay hürmetine rahmetellil alemini gönderdin. Ya Rabbi iblise bile rahmet oldu. İblisin bile rahmetine vesile olduğu noktayı anlatmıştı. Efendimiz Hazretleri çok anlatırdı. İblise bile rahmet oldu. Bütün gavurların bile dünyada yaşamasına teminatı oldu, rahmet oldu. Bu kadar düşmanlara rahmet oldu. Bu Halep ehli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok seven, Mevlid'i en iyi kutlayan, bir ay boyunca ihtifal yapan, ben biliyorum oraların Mevlid ayındaki durumlarını, Suriye'nin. Bu tam ehli sünnet, Habibi'ni bu kadar seven, bu kıymetli kardeşlerimize, Habibi'nin rahmet olmasını bir daha göster ya Rabbi. Bir daha Habibi'nin rahmetiyle, Habibi sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine, o sevgilini sevdikleri için onların imdadına idrak eyle ya Rabbi. Yetiş ya Rabbel Alemin. Yardımını yetiştir ya Rabbi. Ya Rabbi bombaları durdur ya Rabbi. Şu Şia askerlerini, Nusayri askerlerini sokma Halep'e ya Rabbi. Durdur onları ya Rabbi. Yağdır başlarına belaları ya Rabbi. Yavruları birbirine düşür, bu oyunu bozdur ya Rabbi. Halep'i halas eyle ya Rabbi. Yetiş ya Rabbel Alemin. Resulün ümmetini yetiştir ya Rabbi. Dostların ervahını yetiştir ya Rabbi. Orada o kadar ulema meşayihin hürmetine ya Rabbi. Bir an evvel hayırlı haber aldır bize ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ala ali seyyidina Muhammed. Amin ya Rabbel Alemin. Cuma gecesi hürmetine ya Rabbel Alemin. Amin. O sallallahu ala seyyidina Muhammed. Ala ali ve sahbihi selleme teslimen kethira. Evet. Şimdi sen yani bu dünyayı cennet mi zannettin? Bütün dünyada Müslümanlar zulüm ve eziyet altında. Geçen hafta Arakan'ı konuştuk. Bu hafta Halep'i konuşuyoruz. Her hafta yani her gün geçmiyor. Dünya üzerindeki Müslümanların başına gelen zulüm ve eziyetlerden haberler, dünya haberleri ortalığa saçılıyor. Ulaşım vasıtaları arttığı için de eskisi gibi değil. Bazı haberleri bizim Türk medyası vermiyor. Ama internet dünyadan haberler aldığı için Arap aleminden de haberler geliyor. Bu internetin de böyle bir güzelliği oluyor. Yani dünyadan daha fazla haberdar oluyor. Çünkü bazı sansür uyguluyorlar Türkiye'de bazı meselelere. Bu açıkça ortada yani. Açıkça ortada. Bu da çok yani üzüldüğümüz bir şey. Çünkü bilmemiz lazım Müslümanların durumunu. Biz de ona göre bir dua edeceğiz yani. Bir dua bile edemiyoruz. Mevzuyu bilmiyoruz yani. Çünkü bu bir şey bazı hükümetlerin işine gelmeyen şeyler olabiliyor tabii. Siyasetler icabı. Ama dünya mazlumları, Müslümanları yardım bekliyor, ekmek bekliyor, dua bekliyor. Biz nasıl bunu ihmal edeceğiz? Geç ulaşım oluyor. Şimdi onun için biz burada keyif etme, efendim, zevk peşinde dolanma, mutluluk arama düşersek Mevla bundan razı olmaz. Vaazın gayesi nedir? Dünyadan soğutmak, ahirete atılmak. Dünya müminin zindanı. İşte Halep zindan, işte Myanmar zindan, Gazze zindan, değil mi? Her yerde Müslümanlar harp içinde ya, ateş içinde. Allah vatanımızı muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bizi muhafaza eylesin de oralara yardım edenler kalsın. Yani işte bu vaazda insan hep ahireti, dertleri düşüne düşüne ne yapacak? Dünyadaki istikrarını... İstikrar derken sen kendi kalkıp şeyini boz demek istemiyor, düzenini. Burada şunu demek istiyor. Kalbinde dünya sevgisinin karar kılmasını, istikrar bulmasını engellemesi lazım. Bunu da ancak neyle engeller? Ahireti devamlı ölümü düşündüğü zaman her anda ölüm gelebilir. O zaman insan bel bağladığı, umut bağladığı, şuyum var, buyum var, şuyuma bir şey olmasın, bundan mahrum olmayayım şeklindeki dünya sevgisini onu bağladığı noktalardan kendini geri çekiyor. Diyor ki veren Allah, alan Allah. Ben imtihandayım. Bir an içinde ölebilirim. Hepsini kaybedebilirim diyor. Böyle düşünmesi lazım. İşte fegaleyan ve azin niran, bu ateşlerin kaynaması ve nevhetü hadil mesaib, ahirette dünyada başa gelecek musibetlerden dolayı yapılan bu feryat yüsemma isimlendirilir tezkira, vaaz etmek. Tezkir. Tezkir ne demek? Öğüt vermek. Hatırlatma yapmak. Zikradan gelir. Hatırlatma yapmak. Neyi anlatacak vaiz efendi? Ne öğüdü verecek? Dünyada, ahiretteki musibetleri hatırlatarak bunlara karşı tedbir almayı, ihtiyatlı olmayı, sıratı geçmek için tedbir ne? Tedbir ne? Namaz, oruç, had, zekat, ibadet, İslam. Ne tedbir olabilir başka? İmanlı ölmenin tedbiri ne? Allah'a isyan etmemek, Mevla'yı kızdırmamak. Bunları düşünecek. Ondan sonra ve ilamul halka bildiri yapacak ve itla'uhum onları vakıf kılması. Alazil eşya bu konulara vakıf kılması. Şimdi kendi bunları düşündü. Ondan sonra halka bildirdi. Ve tembihuhum onları uyarması. Ala taksirim. Bak şu böyle kusurlarınız var. İbadette, namazda, abdestte, gusülde çok eksik var. İlminiz yok. Ve tefritim. Bak geri kaldığınız işler var. Şu işlerde noksansınız, eksiksiniz. Ve tefsiruhum onlara göstermesi bi uyub enfusihim. Kendilerinin ayıplarını bak sizde Allah'ın sevmediği, razı olmadığı huylar var, ahlak var. Ayıplarınız var mesela. Yani inşallah o Tarikat-ı Muhammediye kitabından da bir ders yapılması icap ediyor. Orada da çok bap bap bap dolu. Bütün afetleri toplamış yani. Litemezse dokunsun diye hararatü azin niran bu ateşlerin sıcaklığı nereye ehlel meclis? Sohbette bulunan meclis ehlinin tamamına bu ateş ve bu sıcaklık dokunması lazım diyor. Bu da sıcaklık geldiği zaman ve tüccahum onları kararsız edince tilkel mesaibu bu musibetler yani adam vay başıma gelecek ölüm var, kabir var, mahşer var, sırat var, cehenneme düşmek var falan filan bunları düşünüp de bu musibetler onu ne yapacak? Ya ben ne ya yan geldim yattım aşağı varsa dünya yoksa dünya çok yanlış yoldayım ya dönmem lazım. Onu kararsız kıldığı zaman işte neye vesile olur? Liyetedârakû tedarik etmeleri için bunlar yapılacak. El umural maziye geçen ömrü kaç yaşındasınız? Ne kadar geçirdiniz? Buradaki telafiyi nasıl yaparız? Kalan vakit Allah indinde malumdur. Bu aranın telafi edilmesi lazım. Bir kaderi taka elden geldiği kadar güç yettiği kadar ve tehasseru pişman olmaları için alel eyyamil haliye geçen günlerine fi gayri taatillahi teala Allah'a ibadet uğrunda geçmemiş günahlarla haramlarla yani hadi haramı büyük günah olmayanlar açısından konuşursak fuzuli işlerle mala yanilerle ki ekseri fuzuli işler adamı harama götürüyor. Çok konuşmakta gıybet dedikodusuz olmaz. Yani vesaire. Ama bazısı belki haramdan kaçmış. Ama yine de fuzuliden kaçamamış. O günleri pişmanlık çekmesi lazım. Şimdi benim ne kadar zamanım kaldı? Bu geçeni de telafi edip, bundan sonrasını da tedarik edip, yani yolculuk azık tedarik edeceksin. Ahirete yolculuğa çıkıyorsun. Ne lazım salih amellerden? Bunlar bir an evvel tedarik edip hazırlanması için efendim ne yapacak? Faz eden cemaati uyaracak. Hazil cümletü, işte bu özet, alâzet tarik, bu minval üzere gidilirse, yüsemma isimlendirilir vaza, vaaz. Şimdi tezkir başka, vaaz başka. Tezkir ne? Vaaz eden kendine öğüt verecek, hatırlatma yapacak. Hoca efendi, aklını başına topla. Seni millet kurtaramaz. Sevenlerin kurtaramaz, cemaat kurtaramaz. Seni amelin kurtarır. Kendine vaaz ediyor. Buna tezkir denir diyor. Ama sonra halkı uyardığı zaman buna ne denir diyor? Vaaz denir diyor. Halka yapılan tembihatın adı neymiş? Vaaz-ı nasihat diyelim. Şimdi bunu yaparken de ne yapmamak lazım diyor? Edebiyatı zorlamamak lazım. Tekellüflü cümleler kurarak kafiyeli, vezinli, aruzlu sonları tutsun. Bilmem ne milleti böyle bir galeyana getireyim, harekete getireyim ama edebiyat bakımından harekete geçireyim yani. Adam vay anasını desin ya ne konuşuyor falan. Halbuki içinde hiçbir şey hissetmesin. Etki hissetmesin. Namaza başlayayım ya, şu günahı bırakayım diye hiçbir etki yok. Ancak ne var? Dinliyorlar, dinliyorlar. Ne güzel konuştu adam ya desinler, çıksınlar, gitsinler. Hani ilk başa dönersek dersin başı neydi? Sohbet yapan zoraki yapmacık cümleler kurmaya uğraşmamalı dedi. Konu oraya döndürülüyor şimdi. Konu oraya bağlıyor. Diyor ki, Kemal evraite sen görsen, enneseyle sel kad heceme alâ dârihan, bir adamın evine doğru, yukarıdan ağrı üst mahalleden, köyden, sel geliyor. Adamın evine sel geliyor. Evini kurtaracak halimiz yok da, içeridekilere bağırırsak, evden çıkarlar, öyle mi? Veya yangın başladı. Hani yangını söndürmekten evvel, çünkü belki söndüremezsin. Hemen ne yapmak lazım? Bağırmak lazım, çıkın. Ha, o arada söndürmeye uğraşırsın ama evvela içerideki kimse varsa çıkartmak lazım. Şimdi sel bir adamın evine hücum etse Ve kâne ve o adam olsa ve ehlü ailesi fiyâ evin içinde olsa fetekûlü sen ne dersin? El-hazer el-hazer. Sakının, sakının, kaçın ve firru, firru, firar edin mine seyli. Sel geliyor, kaçın, kaçın, kaçın, kurtulun. Yani senin lafın bu kelimeleri geçmez yani. Sel geliyor, kaçın, kaçın, kurtarın kendiniz. Bu kadar, öyle mi? E şimdi, vel yeşteyi, ister mi kalbüke senin kalbin fiyazil haleti? Bu durumda en tuhbira haber veresin sahibeddar. Evin sahibine haber hake bu haberini yani sel geleceği geliyor haberini adama veresin. Neyle? Bir tekellüfül ibarat. İbareleri tekellüf yaparak ve nüketi nüktelerle ve işarat, imalarla, işaretlerle. Hiç böyle bir şey ister misin? Ey hane halkı! Dikkat edin! Uyanık bulunun! Şimdi size çok önemli bir şeyler söyleyeceğim falan falan falan. Yahu söyleyeceğini söyle kardeşim sen. 3 dakika mukaddime yapana kadar sel geldi. Sel geldi. İşte sen eğer akıllı mantıklı biriysen selin hücumunu gördüğünde ibare patlatmazsın, lügat çatlatmazsın. Ne dersin? Kaçın, kaçın dersin. Burası ibare patlatma. Cehennem geldi gidiyor. Millete ölüm geldi. Her an içimizden biri ölüyor. Geçen hafta burada var, bu hafta ahirette adam. Yani bu kadar ölüm ahiretle yüz yüze bir millete. Ne yapacağız yani? Yapmacık cümlelerden uzak duracağız. Doğal olacağız. Tabii olacağız. Allah ve Resulü'nün emirlerini, yasaklarını ortasından kitabın konuşacağız. Çünkü vakit yok yani. Vakit yok. Fela teşte elbette de. Tabii ki sen bunu yapmayı istemezsin. Fekezâlike hâlul vâizî. Vaaz edenin durumu da böylecedir. Feyenbeği o halde gerekir. En geçteni beha. Vaaz eden kişi böyle uzun cümleler, laf salataları, kalabalıklıkları, edebiyatlar, şiirler, aruzlar, vezinler, kafiyeler, sonu denk gelsin, başı düz gelsin. Bunlardan sakınmalı. Ne yapmalı? İnsanların anlayacağı dilden ne yapması gerektiğini. Bugün ölürse kabirde ona ne sorulacağını, ahirette ne cevap isteneceğini, hangi konulardan cehenneme gitme tehlikesi var? Burada bunları bir an evvel anlatması lazımdır diyor. Vaaz edenin, esasen vaaz eden olma dedi. Kaç kendi işine bak, kendi canını kurtarmaya bak. Ama vaaz eden yok da sana bu iş kaldıysa, farz-ı kifaye meselesi, sen milleti uyarmakla mesul olduysan, mecbur olduysan, o zaman da iki hasletten sakın demişti değil mi? Şimdi birinci haslet, bu yapmacık lügatlar parçalama hasletiydi. İkinci haslete dersimiz geldi. Fakat tabii bu arada şerhte bazı ilimler var idi. Şimdi gideceğim için televizyona onları söyleyemedim. Onları da bakalım haftaya söylerim. Yani ölüm meleği, kabir halleri, münker nekirin halleri, hiç bugüne kadar duymadığınız rivayetler var kitapta. Hiç duymadığınız. Suale cevap meseleleri, ondan sonra efendim, vesaire sıratla ilgili önemli konular var. Hani düşünmemiz gereken. Onları, şerhleri de geçmeyelim. Şerhlerden de izah verelim. İnşallahurrahman. Efendim, şimdi arkadaşlar, Ahmet Yesevi Derneği buraya bana yazı göndermiş derneğimiz. Halep, İdlib, Türkmen Dağı'nda kardeşlere 5000 battaniye kampanyasına devam ediyor. Önümüzdeki ay gidecek olan battaniye konvoyuna destek olabilirsiniz diyor. Türkmen Dağı'ndan gelen acil talepler üzerine kampanyanın sonuçlanmasını beklemeden bir tır dolusu insani yardım malzemesi hazırlandı. Battaniyenin yanında kumanyalar var, çeşitli insani yardım malzemeleri var. Bu faaliyetlere destek olmak isteyenlere 0212 alan koduyla 923 1923 numaradan arayabilirsiniz diyorlar. Ben de haberim yoktu bu işten. Halep meselesini yani hoşuma gitti. Duyarlı olsunlar. Hemen insanlara ulaşın. Siz de derneğe ulaşın. Ne yapıyorsanız yapın yani. Herkes elinden gelen bir şeyler yapsın. Bir Müslümana bir battaniye, bir insani yardım giderse Allah da bize helas eder inşallah. Onların hürmetine bizi de affeder Fazl-ı Kerem'in. Onlar zor, zulüm altındalar. Duaları da, bedduaları da tutar. Onun için biz dua alanlardan olalım inşallahurrahman. Allah hayırla ulaştırmayı nasip eylesin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam. Alâ seyyidil murseliyle Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahibi ecma'in. Ya Rabbi, bizden evvel vefat etmiş olan askerlerimizden, polislerimizden, Halit Topuz, Tuncay Arslan, Kader Acar, Coşkun İşleyen, Yakup Özel, Burhan Acar, İsa Nazlım, Ömer Kılıç. 8 tane şehidimiz var. Bu şehitlerimize rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle, ruhlerini şad eyle, ailelerine sabırlar ihsan eyle, rızalar bahşeyle. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Bu hediyelerimizle mahşer sabahına kadar baki kalacak nurlarla müşerref eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Bizim geçen hafta verdiğimiz, bu hafta da veriyoruz vazife. Halep'in kurtuluşu için kıraatler yapalım inşallah. Geçen hafta söylediğim minval üzere, buradan da anlayacağınız üzere. 46 adet hatmi şerif, 81.906 salavat-ı şerife, 64 adet, bu çok büyük bir şeydir. 16.641 ya latif. 64 defa yapılmış. 71 kere 1479 selamun kavlen ayet kerimesi. 90 kere 313 Fatiha-i Şerife, 125 adet 313 Ayet-el Kürsi, 212 adet 41 Yasin-i Şerif. Maşallah. 40 adet 4444 salat tefriciye. Maşallah. Evet, 82 adet İhlas Hatmi Şerifi. Bunları sahiplerinden kabul eyleyin. Amin. Bu ayat-ı beyinatının tasarrufları hürmetine, bunlarla müvekkel olan görevli melake-i kiram hürmetine, sen onları da bu işe müsekkar ederek Myanmar'ın kurtuluşunu göster ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen orada yangına uğratılan Müslüman mazlumları halas eyle. Amin. Vatanlarında hürriyetine malik eyle. Amin. Budistleri onlara ulaşmaktan engelle, mani olmalarını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sen onların başına öyle musibetler, belalar uğraştır, dertlerine düşürerek Myanmar'daki mazlum Müslümanlara artık eziyet yapamayacak hale getir ya Rabbel Alemin. Bu zikirler hürmetine onlara acil imdad eyle. Amin. Yardım eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi darısı Halep'e de aynı duaları kabul eyle. Amin. Aynı zikirleri okuyacağız, nasip eyle. Amin. Kolay eyle, şimdiden kabul eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bizden evvel ölenlere garkayı garık rahmetler eyle. Amin. Cemaatlerimizden Sadık Yakup, Mustafa Halil Aykut, Atilla Cengiz, Nasip Tahsin, Recep Kadir, Cumhur Halis, Muammer Vahit, Yunus Remzi, Ayşe Nur, Elif Bedriye, Edibe Şahinder, Ziyafe Latife, Zarif, Elif Seher hayattayken şimdi kabirdeler. Dua bekliyorlar, hediye bekliyorlar. Esir durumdalar. Senin rahmetinle onlara muamele eyle. Amin. Ya Rabbi azapları varsa cuma gece sürmetine defu ref eyleyip. Amin. Bundan sonra azap gösterme ya Rabbi. Amin. Seyyatlarını mahveyle, ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلالك يا رب هديلerimizi vasıl eyle. Ya Rab bu gece yapacağımız televizyon konuşmasında tesirli eyle. Amin. Hidayetler nasip eyle. Amin. Bana da güzel anlatmak, millete güzel anlamak nasip eyle. Amin. İnsanları batıl kanallardan çevirip hak üzere konuşanları dinlemeye muvaffak eyle. Amin. Kalpler gözler senin elinde ya Rab, istediğin tarafa çevirirsin. Hidayete çevir ya Rab. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve sellem. Cennetinle cemaline müşerref eyle. Amin. Cümlemize rızanı helal eyle. Amin. Akıbetlerimizi her işlerde güzel eyle. Amin. Dünya rüsvaylığından, ahiret azabından emin eyle. Amin. Cennetin cemalini istiyoruz, nasip eyle. Amin. Cehenneminden, azabından sana sığındık, emin eyle. Amin. Habibim sallallahu aleyhi ve sellem istediklerini istedik, senden nasip eyle. Amin. Sana sığındıklarından sana sığındık, cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Mübarek Rebiül Evvel ayını dolu dolu geçirmeyi, Habibinin sevgisiyle, muhabbetiyle dolmayı ve rahmetel aleminin şefaat dairesine girmeyi bu ayda bize nasip eyle. Amin. Onun hakkında eserler okumayı, sohbetler dinlemeyi, mevlitlere iştirak etmeyi ve böylece ihya etmeyi nasip müesser eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi sahibi ve sellem. Teslimen kethira velhamdülillah rabbil alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytin ve sahabesinin, silsile meşayihimizin, özellikle İsmet babamızın, Efendi babamızın, ervah-ı tayyibelerine ve bu celsede isimleri geçen şehit asker polislerimizin ve meyit ve meytelerin ve bu cemaatin cümlesinin geçmişlerinin ervahı için. El Fatiha. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve alâ âlihi ve sahbihi. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti ammâ yasıfûn. Ve selâmün alel murselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. El Fâtiha.